Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Tevhid derslerinden son konular biliyorsunuz. İmamların ihtilafı, mezheplerin çıkışı, alimlerin, müçtehitlerin vermiş olduğu fetvalarda birbirine tenakuzları, neler, neden meydana geldi, onların üzerinde duruyorduk. Bugün de aynı mevzuya devam edeceğiz inşallah. Biliyorsunuz sahabeden sonra, Allah onlardan razı olsun, tabi'in ve tebe-i tabi'inden sonra İhtilaflar çoğaldı. Ümmetin arasındaki meselelerde insanların dine bakıştaki, dini meselelerdeki anlayış farklılığı insanlara din olarak empoze etmeye başladı. Ve falanın görüşü, filanın görüşü o kadar had safhaya geldi ki bunun üzerine dikkat ederseniz dört imam diye meşhur olan, ki dört değil ama İlk başlardan alan imamlara baktığımızda şu sözleri söyleme ihtiyacı hissettiler. Benim ağzımdan çıkan her sözü yazma. Ben bir beşerim. Bugün bir şey söyler. Yarın ondan dönerim. Veyahut sahih hadis gördüğünüzde ne yapın? Onu alın. Benim mezhebim odur deme ihtiyaçları hep bu görüş farklılıklarından çıkmıştır. Veyahut İşte ey imam, bak böyle bir rivayet var. Sen bu konuda ne dersin? Eğer ben bir söz söylemişsem, bu söz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne tersse, ben yaşamımda da, ölümümde de bundan ne yaparım? Rücu ederim sözleri. Hep bu ihtilafların akabinde çıkan meselelerin neticesinde söylenme ihtiyacı gereği duyulan cümleler olmuştur. İşte bunlara başlı sebepleri üzerinde durmaya çalıştık ki bugün de bunlara ne yapıyoruz? Devam ediyoruz kardeşlerim. Mesela bu sebeplerden bir tanesi bugün işleyeceğimiz. Biliyorsunuz elimizdeki şu an mesela bir Sahih-i Buhari, bir Sahih-i Müslim, bir işte Muatta, bir Darimi, bir Ebu Davud, bir işte Nesai, İbn-i İbban, Beyhaki, yani hadis mecmuaları o gün itibar edilen imamların zamanında toplanan kitaplar değildi. Yani bir mecmua içinde, bir kapak arasında neydi? Değildi. Ancak bir rivayet işte falan şunu geldi şöyle şöyle ancak birbirlerini bilerek ne yapıyorlardı? Söylüyorlardı. Mesela Hasan-ı Basri Rahimullah bir gün işte ben Allah Resulü'nden işittim şöyle dedi, ben Allah Resulü'nden işittim böyle dedi deyince bir tanesi kalkıyor diyor ki ey filan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la senin aranda şu kadar zaman var. Görmediğin halde nasıl sen peygamberi görmüş gibi hadis rivayet ediyorsun? Hasan-ı Basri, mürsel rivayet yapan ravilerden bir tanesidir. Tabiinin büyüklerinden, fakihlerindendir. Allah kendisinden razı olsun. O demiştir ki ben 2 sene 300 sahabeyle falan şehirde birlikte harp ettim. Onlar yalan namına hiçbir şey ne yapmazdı bilmezlerdi. Falan oğulları filan oğulları çıktı da biz senet zikretmek zorunda kaldık ifadesini kullanmıştır. Yani aslında düşerek hadisi rivayet etmesi raviyi o hadisi zayıf duruma ne yapmıyor düşürmüyor. Ama akılcı, mutezile veya eşari dediğimiz belli bir kesmi hadisi rivayet etmezse veyahut mürsel rivayetleri toptan çöpe atmışlardır. Bunlarla amel edilmez demişlerdir. Hatta bugün Buhari ile Müslim'den uğraşanlara baktığımızda İşte birisi çıkıyor diyor ki Buhari'de şu kadar uydurma var. İşte Buhari'de, Müslüm'de şu kadar zayıf var. Aslında söylediği mürsel rivayetlerdir bir kısmı. Onlar kendi kıt akıllarıyla mürsel rivayetleri sahih görmedikleri için uğraştıkları hadislerin bir kısmı bunlardır bildiğiniz için. Hadisler toplanmadığı için bu da o günkü alimlere o ilmin birçoğu ne yapmıştı? Gizli kalmıştı. Gizli kalmasına hasep kendileri bir fetva vermişler ve dine ters düşen birçok meseleler bu şekilde gündeme gelmiştir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin Kütüb-ü Sitte dediğimiz 6 kitapta toplandığı inancı yayılmıştır. Bazı alimlerin, müştehitlerin arasında ki bu çok yanlıştır. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın bir sözü bir müsnette gelebilir. Veyahut bu 6 Kütüb-ü Sitte dediğimiz kitabın dışında da ne yapabilir? Gelebilir. O ilmin orada kalması dinde eksikliği meydana getirir. Peygamberin sözünün bilinmemesi insan sözünün o noktada ön plana çıkmasını getirir ki orada o bir şey söyler, o bir şey söyler, öbürü bir şey söyler, al sana ihtilaf. Peki ihtilafı nereye götüreceğiz bu sefer? Ahmetse Ahmet'e, Mehmetse Mehmet'e veya o ben bilmem merkez bilir diye merkeze götürecek. İhtilaf ne yapacak? Katmerleşmeye başlayacak. Hadis kitapları 6 tane hadisten mevcut değildir. Maalesef alimler buna itibar etmiş bir kısmı. Bunun dışında itibar edilmez diye işte Buhari'ydi, Müslüm'dü, Darimi'ydi, Ebu Davud'du, Nise'ydi gibi. Bunun dışında fazla rağbet olmamış. Hatta İmam Nesai, Allah kendisinden razı olsun, Ali radıyallahu anh'ı çok sevmiş. Onunla alakalı İmam Ali diye bir eser yazmış. Kendisi tamamen Ali radıyallahu anh'dan alakalı zikrettiği ve onun faziletiyle alakalı hadisleri topladı diye kendisine Şia nispet edilmiş ve Kütüb-i Sitte'ye alınmamıştır. Yani Buhari ve Müslüm'den sonra en az zayıf hadis Nesai'dedir. 325 tane zayıf hadis vardır. Aslında 324,5 bir tanesinin de yarısı zayıftır, yarısı sahihtir. Cuma ile alakalı bir meselede. Buna rağmen ön planda alınan hadis kitaplarından nedir? Değildir. İbn-i Mace'de 1000'e yakın uydurma zayıf vardır. Maalesef üçüncüyü, maalesef demek de biraz sakıncalı aslında. Üçüncüyü dördüncü sıraya almış ama İmam Nesai üçüncü sıraya alması gerekirken almamıştır. Tertip açısından en tertipli hadis kitabıdır. Yani bu tür şeylerde ihtilafa ne yapmıştır? Kapı açmıştır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında namaz kılarken sahabelerin ayakkabıları çıkarma hadisini nerede bulacaksınız? İmam Nesai'de bulursunuz. Başka yerde bulmazsınız. Veyahut içki her türlü kötülüğün anasıdır hadisinin tam metnini İmam Nesai'de bulursunuz. Yani bunun gibi birçok rivayet var. Sen bunu dışlarsan gerçeğe ne yapamazsınız? Bulamazsınız. Onun için hadis kitapları da 6 tane değil. Maalesef ihtilafın ayrılma sebeplerinden bir tanesi de hadis mecmuaların 6 olarak zikredilmesi, diğerlerine pek itibar edilmemesinden kaynaklanmıştır. Mesela Ebu Bekir'in müsnetinin 135 no'lu rivayetinin ne olduğunu biliyor musunuz? Hı? Benim doğduğum yer Mekke, hicret ettiğim yer Medine. Medine'de durduğumu namazı 4, Zulhuleyfe'den öte 2. Ebu Lali'ye kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü, ben doğduğum Mekke'ye gidiyorum. 2 ay orada ticaret yapıyorum, hac zamanı. Ben namazı kısaltacağım mı diye sorduğunda, orada 50 yılda kalsan seferisin. İşte bu Ebu Bekir'in müsnetinin 135 no'lu nedir? Rivayetidir. Veyahut her sanatçının sanatını yaratan da Allah'tır rivayeti. İmam Bukhari'nin hangi eseriydi? İlahi Kelam'ın Müdafası diye küçük bir cüzü vardır. Az bir hadis vardır. Onun 36 no'lu rivayetidir. Şimdi sen bunları devre dışı bırakırsan hem de itikadi bir meselede ne yapar? Bir boşluk meydana gelecektir ki ihtilafın meselelerinden bir tanesi de nedir? Budur. Değer verilmesi gerekenler arka plana atılmış. şunlar değerli. Yani aynen insanlar toplanıp işte dört mezhep haktır, inkarı küfürdür, inanmayan kafirdir, mezhepleri dışlayan şöyledir diyenlerle aynı konuma gelen meselelerde nedir? Bir tanesidir ve yanlıştır. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hadislerinin muhayyen hadis mecmualarında toplanmış olduğu itimadı yayılmıştır. Bu da yanlıştır. Mesela bir Taberani Mucem-i Zevaid'de 70 bin rivayet vardır. Günümüze gelen nedir? 40 bindir. 30 bini yangınlarda, istilalarda ne yapmıştır? Kaybolup gitmiştir. İmam Ahmed'in toplamış olduğu sahih rivayet nedir? 30 bindir. Onda İbn-i Kuteybe ile oğlu Abdullah eklemiş 40 bin rivayettir. Bize gelen 27.500 tane rivayettir. Diğer rivayetler ne olduğu belirsiz, istilalarda, yangınlarda ne yapmıştır? Gitmiştir. O yüzden de eksiklik, birçok eksikliği de ne yapmış? Gündeme getirmiştir. İşte bu bize yeter. İşte bu hadisle biz tamamen yolumuzu bu kitapla buluruz deme de yanlıştır kardeşler. Muhakkak eksiklik bizdeki ve meselelerdeki eksikliğe bu ne yapacaktır? Sirayet edecektir. İşte bir kimse de çıkıp bütün hadisleri bilemeye müştehit olamaz demiştir. Bu da yanlıştır. Çünkü insandır. Ulaştığında ne yapar? Amel eder. Ulaşmadığında ne yapamaz? Kendisine ulaştıkça amel eder. Yani bildiğini hayatına geçirir. Bilmediğinden ne yapmaz? Hayatına geçiremez. Bilmiyor çünkü. Ama bu adam bütün hadisleri bilmiyor. İşte bunun unvanı şöyle küçük, böyle küçük de demek nedir? Mümkün değildir. Her bilenin üzerinde bir bilen vardır. Allah onlardan razı olsun. Hadis-i şerif çok açıktır. Benden duyduğunu, öğrendiğini, her kim geridekilerine aktarırsa Allah onun yüzünü ağartsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisçiler için yaptığı nedir? Dualardan bir tanesidir. Hatta rivayette ne diyor? Belki dinleyen, anlatandan daha fakih, daha anlayışlı ne yapabilir? Olabilir diyor. Allah hepimizden razı olsun. Yine sebeplerden bir tanesi, hadis alime veyahut müştehite kadar ulaşmış fakat o insan onun sahih olduğunun kanaatine varmamış ne yapabilir? Olabilir. Ki bu daha çok İmam Ebu Hanife zamanında meydana gelmiş meselelerden bir tanesidir. İşte İbrahim işte şöyle dedi, şöyle. İbrahim de benim gibi birisi. Ben de onun gibi bir şey zikrederim tipinde bazen hadislerin sahihliğini kabul etmeyen müştehitler olmuş. Onun sahihliğini kabul etmeyince bu sefer kendi görüşleri ne yapmış? Ortaya çıkmıştır. Bunlar da bazen isabet etmiş, bazen de ne yapmıştır? Hatalı olması sebebine gitmiştir. Şimdi bunun da sebepleri vardır. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Şimdi gelen rivayet zincirindeki ravilerin müştehitler o raviyi tanımamış olabilir. Tanımayınca, bilmeyince ki biliyorsun rivayet ilmi bir ilimdir. Öyle basit bir ilim değildir. Cerh ve tadil çok önemlidir. Ve bu konuda alimlerin çoğu kendilerini ehil görmemişlerdir. Çünkü insanın hakkında konuşuyorsun. Bir yerde bu gıybete, suizana, tecessüze kadar ne yapıyor? Girebiliyor. Ve bu konuda Allah kendisinden razı olsun. Cerh ve tadil kitabı olan alimlerimiz vardır. Abdullah İbni Mübarek olsun. Bazı alimler bu konuda yazmışlar. Kişiler hakkında tek tek sözler etmişler. Ha, bu yazdıkları insana bazıları itibar etmiş, bazıları da ne yapmışlardır? Eleştirmişlerdir. Mesela bunlardan bir tanesi İmam Tirmizi'nin naklettiği ikindi namazının sünnetiyle alakalı rivayete baktığımızda Hacer Askalani Cerh ve Tadil'de Sa'd bin el-Müezzin'in hiç bilinmeyen birisi olduğunu söylemiştir. Ve bu hadis batıldır, bununla kesinlikle amel edilmez demiştir. Abdullah İbni Mübarek yine aynı şeyi kullanmıştır. Bunun ravisinden falan, işte Sa'd bin el-Müezzin'i bilinmeyen birisidir. Bununla amel edilmez demiştir. Yine muhaddislerimizden bir tanesi böyle demiş ve şöyle şart düşmüştür. Namaz kılacaksan, illa kılmak istiyorsan abdest namazı var. Tahiyyatül mescit namazı var. Ezanla kâmet arasında namaz var ama ikindinin sünneti diye bir namaz nedir? Yok demiştim. Ama İmam Tirmizi bu rivayeti tutmuş, hasene çıkarmış. Hasene çıkarınca bazıları da tutmuşlar. Bu hadisi ne yapmışlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazen kılar, bazen kılmazdı demişler. Al sana burada ne yapmış? Bir ihtilaf çıkmış. İhtilafın çıkma sebebi ne? Rivayet zincirindeki bir insan hakkındaki düşünce. Peki, buradaki farklılıkların sebebi ne? Kardeşler, hepimizin toplumdaki halleri ve özel halleri diye haller vardır. Bir, normal gençlik halleri, bir de ihtiyarlık halleri vardır. Hastalıklı halleri vardır insanların. Yani bir ravi bir hadis zikretmiştir ama ihtiyarlamıştır, hafızası ne yapmıştır? Kaybolmuştur. Hafızası kaybolduğunda, o hadis kendisine sorulduğunda, ben böyle bir hadis bilmiyorum, hatırlamıyorum dediğinde, bu hadisi ondan dinleyen insanla sonradaki insan arasında ne yapmıştır? Şek düşmüştür. Yani şüphe meydana gelmiş, alalım mı, almayalım mı tipinde ihtilafların bir sebebi de bundan kaynaklanmıştır. Veyahut hafızası sağlam bile olsa bazı insanlar hakkında yalan töhmeti gündeme gelmiştir. Yani yalancılığı gündeme gelmiştir. Ama bir toplulukta kendisine sika güvenilir derken bir toplulukta onun yalancılığı ne yapılmıştır? Yayılmıştır. Yalancılığı yayılan baz ele alınmış ve onun rivayetleri ne yapmıştır? Düşmüştür. Yalancılığı gündeme gelmeyen topluluktaysa o ravi ne olmuştur? Sahih olarak ele alınmıştır. Bu diğer kuşaklara bu aktarıldığında müşkülat gündeme gelmiş. Bu da ihtilafa kapı açan noktalardan bir tanesi olmuştur. Çok detayına girmeyeceğim ama meselelerin neden zuhur ettiğini anlamanız için söylüyorum. Yine muttasıl bir senetle değil de munkadı bir senetle hadis rivayet edilmiş ki bildik bir rivayet söyleyeyim size. Tirmizi'nin 1348 no'lu rivayetini hepiniz biliyorsunuz. Muaz rivayeti diye gelen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın neyle hükmedersin hadisi sahih bir rivayet değildir. Munkatıdır. Hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra hadis kesiktir. Bilinmeyen bir ravi vardır. Ama bugün hangi bölünmüş taife diyeyim olursa olsun altın harflerle aldığı rivayet budur. Yani bir helal olsun. Ben taşıyorum abi. Tamam. Helalleşmiş olayım. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bugün nereye bakarsanız bakın, birisi bir meselede bir şey konuşacaksa veya bir fetva verecekse, dini bir meselede konuşup da kendini yer edinecekse, direkt getirmiş olduğu rivayet Muaz hadisidir. Güya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey Muaz, sen Yemen'e gidiyorsun, orada bir meseleyle karşılaştığında neyle hükmedersin diye sormuş. Ne diyor Muaz? Allah'ın kitabıyla. Bulamadın? Güya soruyor. Resulullah'ın sünnetiyle, senin. Bulamadın? Sahabenin içtihatıyla. Onda da bulamadın? Kendi reyimle hareket ederim. Güya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun göğsüne 3 kere vurmuş. Sen isabet ettin diye. Bu Buhari, Müslim dışında bu rivayet hemen hemen hep sünenlerin hepsinde bulabilirsiniz. Hepsinin yolu da aynı. İmam Tirmizi'den geçer ama Muaz'ın kabilesinden birisi, yani bilinmeyen bir insan var. İşte bu da kişilerin hadisin muttasıllığına bakmayıp munkatı bir rivayet olduğu halde onunla amel etmeleri ihtilafı ne yapmış? Hal kapısı, yani o kapıyı açmış ve insanlar oradan gitmiş. Çünkü bu rivayeti sahih kabul ettiğin an icmayı, kıyası, fukahayı, herkesin görüşünü ne yapmak? Neyle hükmedersin? Göğüs mü? İsabet ettin diyor. Kim diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. O zaman bitmiştir. Bitmiştir. Bugün Şia'nın masum gördükleri o kokuşmuş, lanetleşmiş imamların da sözlerini sen kabul etmek zorundasın. Veyahut bugün bilmem ne oğullarının söylediği bu hadis bunda yok. Ben bunu kabul etmiyorum. Kader böyle değildir veya Allah bunu bilmez. Haşa. Veyahut kabir azabı yoktur. Veyahut şu şudur, şu şöyledir gibi her türlü sözlerini sen ne yapma? Din diye telakki etmek zorundasın ki birbirine zıt olan her şeyi, yani ümmetin ittifakı rahmetten çıkıyor, ihtilafı rahmet olmuş oluyor bu rivayette. Bir sebebi bu. Veya bazı hadislerin lafızları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıktığı gibi değil de sahabe manen bazen zikretmiş. Bir ihtilaf sebeplerinden birisi de budur ki bunlardan bir tanesi de ölünün arkasından ağlananın azap göreceği rivayetinden bir tanesi. Halbuki Allah Ömer'e rahmet etsin radıyallahu anh'a. O sözün başını kaçırmış, sonradan gelmiş, öyle anlamıştır. Doğrusu daha farklıdır. Bu da ihtilaflardan bazılarıdır. Yine bir müçtehidin veyahut bir alimin sahih, sabit kabul ettiği hadislerde bir takım bazı sebepler vardır ki bunlar da nedir? İşte muttasıl olacak, raviler sika olacak, güvenilir olacak, meçhul ravi olmayacak, birbirlerini hepsi tanıyan olacak. İşte bu gibi meselelerin dışında bazıları da muhaddislerden bu koymuş oldukları kriteri ne yapmamışlardır? Kabul etmemişler. Kendileri hadis usulünde bazı kriterler koymuşlardır ki bu da ihtilaflara ne yapmıştır? Had safhası olmuştur. Veyahut öyle olmuştur ki meseleleri biraz değişiyorum ki meseleleri iyice net anlayasınız diye. Mesela İmam Ebu Davud hadis topladığında Medine'nin sünneti, Küfe'nin sünneti, Şam'ın sünneti, Dimeşk işte falanın, Küfe'nin sünneti, 5-6 şehre ayrı ayrı sünneti diye eser yazmıştır. Neden yazdığını biliyor musunuz? Her ilin kendine göre bir sünnet telakkisi, sünnet anlayışı olmuş kardeşlerim. Halbuki bu nedir? Yanlıştır. Ve hadiste de Medine uleması kesinlikle Medine dışından birinden rivayet gelmişse bir bakalım bizim şeyhlerimizden, bizim senetlerimizden birisi içinde var mı? Yoksa Medine uleması o hadisi ne yapmamış? Kabul etmemiştir, almamıştır ki ihtilaf sebeplerinden birisi de ne yapmıştır? Bu olmuştur ki aslında bunun da çok çok haklı bazı sebepleri vardır ama bu dindir, iyice irdeleyip ona göre bakmak gerekir. Genel bir şablondan bunu ne yapamazsınız? Yapamazsınız. Bugün bu müddü, saydı, hani İslami ölçülere bakın, arada 10-12 gramın zekatta bile, nisap miktarında bile oynadığını görürsünüz. Bunun sebebi Küfe'nin ölçüsü, Medine'nin ölçüsü diye ne yapmıştır? Birbirinden ayrılmıştır. Sen ne tarafı tutarsın diye sorarsanız ben Medine'yi tutarım. O ayrı bir olay. Oranın ölçüsünü alırım. Yüksek bile olsa. Ama bu hadis usulünde böyle olmamalı. Olması birçok ayrılığı ve bölücülüğü ne yapmıştır? Getirmiştir. Orta maalesef bulunmamıştır. Sebeplerden bir tanesi budur kardeşlerim. Yine müştehitlerden birisi hadisin muhaddis tarafından hangi halinde rivayet edilmiş olduğunu bilmemiştir ve bu da sebeplere yol açmıştır. Yani demin de dediğimiz gibi sonradan unutmuş, hatırlayamamış veya inkar etmişse gayet bu insan aklı olabilir. Bu da onun o rivayetin düşmesine sebep olmuştur. Iraklıların naklettiği hadisleri ehli kitabın haberleri gibi hadisçiler tutmuş. Ne doğrulayın ne de yalanlayın demişlerdir. Bakın hadis kitaplarına, evet, hadis usulü, hadis tarihi kitaplarına bakın, ne kadar uydurma, ne kadar böyle din namına bir şey sokulmuşsa, inanın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, şeytanın boynuzu bu, işte doğu tarafından, Irak tarafından, küfe tarafından doğacak diyor ya, tamamen uydurmalara bakın o. Hatta geçen derste evvabin namazını söyledik. Küfe'nin imamı, ya akşamla yatsı arasını insanlar boş geçiriyor. Bari boşa geçirmesin diye ben uydurdum diyor. La sana mı kaldı bu namazı uydurma? Sana ne? Allah'ın dini. İyi o zaman öğleyle ikindi de boş geçmesin diye birisi de bir şey uydursun. Öbürü de yatsıyla işte sabaha kadar işte Allah Resulü yatmazdı desin bir şey uydursun. Öyle mi? Ne zaman dinlenecek bu adam? Ne zaman yemek yiyecek? Ne zaman günlük iyaşe işini yapacak? Evet, bu da birçok müşkülata sebep olmuş. Yine bir başkası Süfyan'dan, Mansur'dan, o İbrahim'den, o da Alkame'den, o da Abdullah rivayet ettiğinde işte falan, bunu dinleyen Hicaz'da birisi demiş ki, bu saydıklarının arasında hiç Medine ehli yok. Ben bu hadisi almam demiş. Halbuki bunların hepsi saydıkları sikadır ve hepsinin hadisinden ne yapar? Amel edilir, almamışlardır. Bu da meselelerden bir tanesidir. İşte demin de dediğim gibi Sicistanlı Ebu Davud, Medine'nin, Mekke'nin, Taif'in, Dimeşk'in, Hıms'ın, Kufe'nin, Basra gibi şehirlere has kesintisiz bir senetle oranın sünnetlerini açıklayan kitaplar yazmıştır. Bu da ümmetin ne duruma hem de o zaman düştüğü durumu anlatan en güzel örneklerden bir tanesidir. Yani bugüne kadar katmerli bu kadar mesele geliyorsa rastgele ne yapmamış? Gelmemiş. Bugün işte bir mesele çıktığında ben bilmem merkez bilir veya bunca alim bulamamış da sen ne buldun gibi ifadeleri çıkıyor ya, veyahut bu kadar hadis kitabını sen biliyorsun da bunlar hakkında konuşuyorsun gibi, bu kadar müşkülatlar çıktığı için insanlar da ne yapmış? İşin içinden çıkamamışlar ve bir imama tabi olmuşlar. Artık ben bilmem, o ne derse ben ona göre amel ederim deyip faziletli yolu maalesef bırakmışlar. Yine kardeşlerim, müştehitlerin hafıza, zapt ve ahlakı dürüst bir kişi tarafından rivayet edilen hadisi, kabul hususunda başkalarınkine benzemeyen şartlar ileri sürmüşlerdir ki, bu da ihtilaflara neden olmuştur ki, buna bir tane örnek vereyim. Ben hadis alırım ama Kur'an'a uyarsa demiştir. Bu nedir? Batıl bir dayatmadır. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde artık mümin erkek ve mümin kadının bunda bir seçme hakkı nedir? Yoktur. Allah Azze ve Celle indirdiğini söylerken Kur'an'dan ve hikmetten, Kur'an'dan ve beyandan, Kur'an'dan ve sünnetten bahsediyor. Sen nasıl sünneti Kur'an'a uyarsa alırım, uymaz diye bir şey yok ki. O size neyi getirmişse onu alın diyor. Uymuyor diye kendi kafana göre, mesela bugün Mehdi meselesini veyahut Deccal meselesini Kur'an'da geçmiyor diye kabul etmeyene kadar, neyse düzgün konuşalım, ne kadar insanlar var değil mi? Zevatlar var. Şimdi bunlar Kur'an'da geçmiyor diye alıyor. Ama Allah Resulü söylüyor. Allah Azze ve Celle o size neyi getirmişse alın demiyor mu? Diyor. İnkar etmeyle sen ancak cehennemin kapısını aralıyorsun. Cennetin kapısını nedir? Değil. Bu da ihtilaf kaynaklarından nedir? Bir tanesidir. Veyahut belli bir kesimde ne demiştir? Mütevatirse alırım. Mütevatir değilse almam demiştir. Veyahut belli bir kesim haberi vahid değilse ben o hadisi ne yaparım? İtikatta alırım. Ama haberi vahidse itikatta o delil olmaz ancak amelde olur gibi aptallık yapmışlar. Akıllarını ilah edinmişler ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini arka plana atmış, kendi sözlerini ön plana çıkarmışlardır ki eğer kasıtlı yapılırsa bu küfürdür ve insanı dinden çıkarır. Bugün bakın helalı, haramı, tevhidi, hemen hemen meselelerin %90'ını oluşturan nedir biliyor musunuz? Haberi vahittir. Sen nasıl bunları çöpe atarsın? Nasıl bunu bırakırsın da kendi sözlerini koyarsın? Bugün sırf akli olarak gitsek akıl bile bunu ne yapıyor? Reddediyor. Cibril tek. Peygamber tek. Davetçiler gidiyor tek. O zaman sen haberi vahid diye at bunları. İlla bir topluluğun mu gidip bir tarafta anlatması gerekiyor? Veyahut şu an davet ediliyor burada. Kaç kişi var? 100 kişi. 10 kişi aynı anda aynı kelimeleri söylemeye başlasa bu davet size böyle gelebilir mi? Anlama imkanınız olur mu? Elbette ki tek ağızdan çıkacak ki daha iyi ne yapılacak? Anlaşılacak. Yani akıl bile bunların kabul ettiğini kendi akıl bile, hani akıllan buna gidiyorlar ya, akıl bile bunu ne yapıyor? Reddediyor. Ama maalesef bu akılsızlar kendilerini ne yapıyorlar? Akıl olarak akıllı zannediyorlar. Yine öyle kaideler koymuşlardır ki hadis usulü veya fıkıh usulü işte buna kıyas demişler, icmayı koymuşlar ve bu da ihtilaflara ne yapmıştır? Sebep olmuştur ki icma diyelim. Edille-i şeriyede yani insanların ihtilaf ettiği bir meselede zan girdiği zaman o mesele çözülür mü? Katmerleşir mi? He? Saf akıl bunu diyor değil mi? Saf fıtrat bunu diyor. Ama kendileri güya alim, çok akıllı zannedenler icma ve kıyası reddedenin dinden çıktığını söylüyorlar. İcma, kimin icması? Şimdi sen zanlı galibini hak diye dayatırsan karşıdaki de senin küfür gördüğün bir şeyi ne yapacak? Bu da bizim icmamız diyecek. Sonra kıyas. Kıyası ilk yapan iblistir. Allah kitabında böyle diyor. Bizim dinimizde ne eksik ki biz bunu bir meseleye bakıp da öbürüyle ne yapacağız? Tamamlayacağız. Ama akli olarak işte o zaman sigorta var mıydı? O zaman şu var mıydı? O zaman bu var mıydı? Bak bugün işte İslam bunlara işte cevap veremiyor. Ha, sen o zaman demek ki dinin tamamlandığına inanmıyorsun. Sen demek ki Allah kelamının kemale erdiğine ne yapmıyorsun? İnanmıyorsun. Sen peygamberinin din tamamlandı. Eksik bir şey kalmadı. Allah bu İslam'dan razı oldu. Sözünü ne yapmıyorsun? Kabul etmiyorsun. Ve o söz gelen peygamberin sözüne bakıyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gökte uçan kuştan dahi bize haber verdi. Hatta tuvalete hangi ayakla girip çıkacağımızdan, değil mi? Hepsinden gecesi gündüzü gibi apaydınlık bizi bir yolda bıraktı gitti diyor. Yani dinde bize bildirilmeyen hiçbir şey yok derken bugün birisi işte İslam bize yetmez, işte kitap sünnet yetmez, bunun yanında şu şu da gerekli diyorsa bakın neyi bozmuş? Allah inancını, peygamber inancını, kitap inancını, ahiret inancını, yani imanın hemen hemen altı rüknünün hepsini ne yapmış? Yıkmış, farkında değil. Yıkmış, farkında değil. Yıkmışsa demek ki bunu kabul eden insanlar da kendine göre ne yapıyorlar? Bir yol tutuyorlar. Mesela Hacı Bayram'da satılan bir kitap var. İmamların El Kitabı diye. Mevlüt Özcan diye birisinin. Açın arka kapağını. Evlere şenliktir. O kadar güzel adam yapmış ki aslında belki de bunu düşünmemiş ama Allah güzel bir örnek verdiriyor orada bize. Arka sayfasını açın kardeşler. Bir namazı ele almış. Hanefi mezhebi işte el kaldırma. Kaldırmaz, mekruh. Şafii mezhebi kaldırır, sünnet. Maliki kaldırır, sünnet. Ahmet kaldırır, sünnet. Hadisten doğru olan budur. Peygamber kaldırmıştır. Namazı anlatmış sonuna kadar. Mekruhtu, sünnetti, vacipti falan. Ondan sonra eklemeler, ilaveler devam ediyor. Son şeklini görmedim ama gene bir şeyler daha eklemiş. Helal ve haramlar. Dört mezhebi yazmış. İşte yılan kafasından, kuyruğundan kesilir. 10'ar santim, 30 santim herhalde yılan. Ortası gövdesinden yenilir. Şafii, Maliki, öbürlerine göre haram. İşte tilki şu Şafii'de helal, öbürlerinde haram falan falan. Ya arkadaşlar helal, haram bile orada çok güzel ortaya konmuş. Yani İnsanlara gittiğin zaman helal, haram diye ortada bir şey ne yapmıyor? Kalmıyor. Hele namazı o kadar güzel anlatmış ki Unutmazsam fotokopisini çekeyim, resmini getireyim, tek tek bir okuyalım, bir görün. Bu da ayrılık sebeplerinden nedir? Birisi olmuştur kardeşlerim. Evet. Yine alimler bazı kelimeler hakkında ittifak etmemiş, ayrı ayrı sözler söylemişlerdir ki mesela bunlardan bir tanesi abdestin bozulma meselesini hatırlayacak olursanız bariz bir örnek. Kadınlara dokunmak Şafii mezhebine göre nedir? Abdesti bozar. Peki diğer mezheplere bozar mı? Nerede ihtilaf etmişler? Mes kelimesinde. Yani kadınlara dokunmuşsanız. İmam-ı Şafii Allah kendisine rahmet etsin. Kelimeyi gerçek manasında yani kullanılan kelime manasında, lugat manasında şöyle dokanma olarak ele almış. Halbuki hadis-i şerifte onlara dokanmaktan kasıt İbn Abbas'tan rivayet geliyor. Onlarla münasebeyi zevciyedir diyor. Yani burada bir kinayeli bir şey vardır. Şafii mezhebi burada ne yapmıştır? İhtilaf etmiştir. Bu da ayrılık sebeplerinden nedir? Bir tanesidir. Ama İmam-ı Şafii Allah kendisinden razı olsun ta o zaman şu sözü söylemeye ihtiyacı hissetmiş. Ben bir söz söylersem bu söz Allah'ın ve Resul'ün sözüne tersse yaşamımda da ölümümde de bundan ne yaparım? Kim demiş? İmam-ı Şafii'nin bu sözünü Şafii mezhebindekiler bilmiyor mu? He? Benim yanlış görüşümle amel etmek batıldır diyor mu? Diyor. Peki bugün batıldır sözüne binaen hala Şafii mezhebi kadına dokunma abdesti bozuyor mu? Daha da ileriye gitmiştir. Köpek paçadan sürtse gene abdest bozulur. Yani bir hayvan da sürtse onda da abdest nedir? Bozucudur. Bakın demek ki alimlerin kelime bazında yaptıkları ihtilafta hani birçok şey var da vakit yetmediği için girmiyorum. Bir kelimeye yükledikleri mana ihtilaflara sebep olmuş ve koskoca ümmetin bir o meselede ayrılmalarına ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Bu da sebeplerden bir tanesidir kardeşlerim. Yine müştehitçe hadisin kastedilen manaya delaletini kabul etmemesinden kaynaklanmış. Bu da birçok dalalete ayrılmaya sebep olmuştur ki bunlardan örnek bir tane şunu verebiliriz. Bir olay meydana gelmiş. Umum bir hüküm ortaya çıkmış. Yalnız o olay o sebebe ait olacağını, yalnız o sebep hakkında delil sayılacağını iddia etmişlerdir. Mesela ihtilaf olan meselelerden selefin içinde bir meseleyi söyleyeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kabirden geçiyor. Yani bir yerden geçiyor. İki kabir görüyor. Hepinizin bildiği bir rivayet. Biliyor musunuz diyor şu iki kabir ehli azap görüyor. Hem de sizin önemsemediğiniz birisi idrarına dikkat etmez. Birisi de insanların arasında laf getirip götürmeyi. Hakikaten özellikle bu iki mesele üzerinde başka bir derste duralım. Hakikaten insanların hassasiyetten üzerinde durması gereken bir şey ama bugün ümmetin bölünmesi, birçok müşkülatın çıkması, kalplere ayrılık tohumlarının ekilmesi hep bu insanların ya ben senin hayrını istiyorum ya. Bugün falanla görüştüm. Böyle böyle dedi. İşte ben öyle yapma. Sen avukatlığına soyunur gider orada konuşur. Sanki sana para vermişsin de git konuş diye. Gider hayır namına her türlü şerri işler. Kendini de adam yerine koyar. Yapmaması gereken bir şey. Herkes bunu hemen hemen ne yapıyor? Yapıyor. Veyahut karşıdaki şeytani aynı Adem Aleyhisselam'a gelen o şeytanın hani güzel bir şeyh kılığında geldiği gibi yanına geliyor. Zehrini kusuyor sen de onu yiyorsun. İkincisi de ferdi bir suç. İdrar. Şimdi ihtilaf edilen meseleye geleyim. Aleyhisselatü Vesselam hurma dalından kırıyor. Birini birine, birini birine sokuyor. Ne diyor? Bunlar yaş durduğu müddetçe umarım ki azapları ne yapar? Hafifler. Bugün ne diyor Selef? Bu oraya hastı. Bu hiç başka bir sahabe tarafından amel edilmemiş. Bu böyle bir sünnet yok diyor bir kısım. Ya arkadaş Allah Resulü yapmış. Aleyhissalatü vesselam. Ve bu yaş durduğu müddetçe de azabı ne yapar? Hafifler demiş. Bitti. bizim alacağımız nedir? Budur. Ama bazı müştehitler tutmuşlar. Bu şekilde yani örnek veriyorum. İhtilaf etmişler. Oraya hastı diyerek bunun daha sonra yapılmasının doğru olmadığını söylemiştir. Veyahut cem meselesinde mukim birinin cem yapabilmesi için ya bir korku ya da yağmurun olması gerektiğini söylemişlerdir. Bunun dışında cem yapanın büyük günah işlediğini zikretmiştir ki büyük bir bölümü alimlerin İbn-i Teymiye'de Allah kendisinden razı olsun o da bu kanaattadır. Ama hatadır. Aleyhissalatü vesselam Medine'deyken öğleyle ikindiği akşamla yatsıyı ne yapmıştır? Cem yapmıştır. İbn Abbas'a sorulduğunda bunlar nedir? Ümmetine meşakkat vermemek için bunu yaptı demiştir. Bu kadar. Ha lehte aleyhte konuşulur edir o ayrı bir şey. Ama sen buna haramdır, büyük günahtır ne yapamazsın? Dayatamazsın. İbn-i Teymiye bu şekilde dediği için Hafız Zehebi Allah kendisinden razı olsun Büyük Günahlar kitabında zayıf bir rivayeti alarak keyfi olarak mukim birinin cem yapanın da büyük günahlardan olduğunu zikretmiştir. Açıp bakın. Hadiste zayıftır. Yani buna rağmen buraya gitmiştir. Bu nedir? Bir ihtilafa giden had şeydir, safadır. Mesela yine bunlardan alimlerimizden bir kısmı namazın terkini İslam'dan çıkaran küfür görmemiş. Bir kısmı da İslam'dan çıkaran küfür görmüş ki doğru olan da budur. İsabetli olan da budur. Ha, namazın terkinin İslam'dan çıkaran küfür olduğunu kabul etmeyen taifeye bakıyorsunuz. Namazı cemaatle kılmadığında namazı yoktur diyor. Adamı gavur yerine koyuyor neredeyse. Ama namazın terkini İslam'dan çıkaran küfür görmüyor. Yani bir hata başka hatalarda ne yapmıştır? Tetiklemiştir. Bu da ümmetin bölünmesine ve hatta selef içinde birçok meselelerin çıkmasına ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Yine aynı şekilde eldiven ve peçenin mesela ayeti kerimede el ve yüz müstesna diyor. Ama en son inen Ahzab 59. ayette tanınıp da incinmemeleri için bu onlar için nedir? Daha hayırlıdır diyor. Ve cilbaplarının bir kısmıyla yüzlerini ne yapsınlar? Örtsünler. Veyahut istirca sözünü duyunca Ayşe annemiz uyuyup kaldığında arkadan gelen ben hemen diyor ferecemi büyürdüm, yüzümü örttüm. O beni hicaptan önce de tanırdı diyor. Yani ilk inen ayette el yüz müstesna ama en son inen ayette ellerde yüzlerde kadının ne yapılması? Kapanması gerekir. Ve kadının her tarafı avrettir. Hadisi vardır ki bu da nedir? Yeterlidir. Ama maalesef insanlar bir kısmı bunu almış, bir kısmı bunu almış. Şimdi burada doğruyu gör, bak doğruyu gör, doğruyu kabul et, amel etmiyorsan etme. Bu farklı bir olay. Ama bu böyledir dedi mi? Bu bir sıkıntıdır ve ihtilaftır. Bu da birçok çözülmeye artık bundan sonra işine gelen her meselede işine gelen fetvaları almaya seni iter ki bu da hak yoldan tamamen sapmaya ve artık doğru yola gelmemeye kadar insanı ne yapar? Götürür. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Aynı bizim bir cinli birisi vardı, cin çıkartan. Sigarayı her gün böyle pasır posır içer. Ne kadar gavur, kafir birisi varsa sigaranın faydalarıyla alakalı bir zaman bir risale yazdı. Ha, o zaman deliydi, deli raporlu birisiydi. Sonra bu müştehit olmaya başladı, muhaddis olmaya başladı. Şimdi dinde fetvalar vermeye başladı. Sigaranın haramlılığını kitap ve sünnetten getirene kafir diyor. Kıyasçı diyor. E tabi dün tımarhaneden çıkan bir adamı sen müştehit getirir böyle asrın müceddidi diye oturtursan o da her meselede fetvayı ne yapar? Verir. Yoldan karşıya geçer, seferi der. Buna selam verilmez, bizden değil der. Ramazan olur, gün ağarana kadar sana sahur ettirir. Apartmanın alt katında oturur, güneş tepededir, iftar ettirir. Gayet normal. Bu da ihtilaf sebeplerinden biri. Yani aklı gıt, deli, cinli birine gidip tabi olma. Yine sebeplerden bir tanesi, bir dalalet ve mananın karşısında bunun kastedilmediğini gösteren bir başka delilin bulunduğuna müştehitin inanması da bu sebeplerden birini teşkil eder ki bu da am ile hassın, mutlak ile mukayyetin, muğlak emirle vücubu ortadan kaldıran bir delilin işte hakikatle mecazin bir kısmına delalet ettiğinin örneklerindendir. Dokuzuncu sebep ise bazen alimler nasih ve mensuh, yani bu hadisin mensuh olduğuna inancına varmışlardır. Böyle bir kanaat etmişlerdir ki bu da ihtilaf sebeplerinden bir tanesi olmuştur. Mesela bir gün bir kitap okuyorum. Bu diyor mesele dört mezhepte de böyle değildir ama bunlar böyle kabul ediyor diye. Altının kadınlara da haram meselesi. Şimdi biz bu fetvayı vereni üç kere yazdık, sorduk. Gerekli cevapları aldık. Her ne olursa olsun bir de topluma bu meselenin lanse edilmesi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ümmetin içine çıkıyor. Bir elinde altın, bir elinde ipek var. Ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal. Sahih mi? Sahih. Mensuh mu? Değil. Zayıf mı? Değil. Bitti. Kıyamete kadar bu nedir? Böyledir. Ama bir alimimiz çıkıyor, bakın ne diyor şimdi. Yani ihtilaf sebeplerinin neden doğduğunu anlatıyorum. Şimdi bizim toplumda itibar ettiğimiz, değer verdiğimiz kimler? Muhakkak insanlar var değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, muhaddislerimiz değil mi? Saygı duyduğumuz insandır bunlar. Allah onlardan razı olsun. Ama biz dinimizi her şeyin üstünde seven insanlarız. Eğer dini bir tarafa bırakır, insanı dinden daha çok seversek bu sefer ne başlayacak? He? Tavizler başlayacak. İhtilaflar hep böyle başlayacak. Bakın Allah kendisinden razı olsun, alimimiz ne diyor? Bir gün aleyhissalatü vesselam bu bapta hadisler zikrediyor alimimiz. Kızı Fatıma'nın elinde altın bilezikler görüyor. Ey kızcağızım, ben senin elinde ateşten iki halka görüyorum diyor. Babacığım ne yapayım? Hemen bunları götür, bozdur, infak et. Hangi hanım, hangi kız, hangi gelin yapar bunu? Fatıma annemiz yapıyor. Daha sonra aleyhissalatü vesselam karşılaştığında ne yaptın kızcağızım? Babacığım hemen gittim, bozdurdum ve Allah yoluna infak ettim. Muhammed'in kızı Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun. Rivayetlerden birisi bu. Sonra dostunun parnağında ateşten bir halka olmasını isteyen ona altın bir yüzük taksın. Dostunun kolunda ateşten bir halka olmasını isteyen ona altın bir bilezik taksın. Dostunun boynunda ateşten bir halka olmasını isteyen onun boynuna altın bir kolye taksın. Gümüşle oynayın, gümüşle oynayın, ondan şaşmayın, ondan şaşmayın. Yine Tevbe 34-35 yanlış hatırlamıyorsam o altını, gümüşü Allah için değil de kendi nefisleri için biriktirenler var ya, işte onların alınlarını, yanlarını dağılacağız ayeti ve birkaç tane rivayet daha getirerek altının erkeklere de kadınlara da haram olduğunu ne yapıyor? Ortaya çıkarıyor. Şimdi bunu gören Müslüman ne yapıyor? Ben diyor şimdi muhaddisten daha mı iyi biliyorum? Altını ne yapıyor? O da haram. İşte ihtilaf sebeplerinden bir tanesi de neymiş? Bu şekilde gelmedir. Halbuki Allah kendisinden razı olsun. Ben burada haram demiyorum. Fakat dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesidir diyor. Ama buna rağmen telakki nasıl olmuş? Haram diye telakki olmuş, gitmiş. İşte meselelerden bir tanesi de bu kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine bir meselede icma varsa, alimler birileri icma ettiyse artık bu konuda başka söz söylenmez. Bu icmaya sadık kalınması gerekir gibi bir ifade kullanmışlardır ki bu da ihtilafa ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetim dalalette ittifak etmeyecektir diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Ne manaya gelir? Şurada 10 kişi var. 9 tanesi bu böyledir diyor. Yanlış bir şeye doğru böyledir diyor. Bir tane onlara yanlış olduğunu söyleyen insan ne yapacak? Çıkacak. Yani ümmetim toptan dalalette ittifak ne yapmayacak? Etmeyecektir. Allah'a hamdolsun. İşte bu da ihtilaf sebeplerinden ne olmuştur? Bir tanesi olmuştur. Yine bazı hadislerle amel etmemelerinin sebebi olmuştur ki bu da bazılarının o hadisi hadis olarak, sünnet olarak kabul etmemelerine sebep olmuş. Veyahut bazıları da bu hadisin işte ayeti anlatmak için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o ayeti anlatmada bir kayıt, yani bir sözü olduğu kanaatine varmışlar. Bunun bağlayıcılığı yoktur. Sadece bunun tahsisidir demiştir. Bunun da birçok örnekleri var. Bu da ihtilaf kaynaklarından ne yapmıştır? Birisi olmuştur. Yine Medine fakihlerinden bir kısmı Medineli ashab ve tabilerinin tatbikatını göz önüne alarak ona aykırı görünen hadislerle ne yapmışlar? Amel etmemişlerdir. Mesela bugün teravih, Medine uleması kaç rekat demiştir biliyor musunuz? He? Hanefi mezhebi 23 kılar. Medine ahalisi kaç kılar biliyor musunuz? 36 rekat kılar. Evet. Hata mıdır? Şimdi Hüseyin Hoca hata dedi mi? Sen de kimsin diyorlar. Şimdi bu, yani bir örneği göstermek için söylüyorum. Eğer bir tarafı doğru kabul edip başka bir tarafı kabul etmediğin zaman bu gibi müşkülatlar ortaya otomatikmen ne yapıyor? Din diye telakki ediliyor ve çıkıyor. Bugün Kabe'de Ramazan ayında kaç tane gece namazı kılınır biliyor musunuz? He? 8 rekat saat 1.30'la 2 arasında mı ne kılınır? Ondan sonra ayrı bir zamanda işte bir 20 rekat kılınır. Ayrı bir zamanda 36 rekat kılınır. Yani çok değişik bir teravih usulü dahi nedir? Vardır. Bu da işte sırf Medine ahalisinki şöyle, falan yerinki böyle demelerinden kaynaklanmış ihtilaflardan bir tanesidir. Hülasa bu kadar ihtilaf varken baktığımızda hemen hemen her fırkanın, her alimin de bir delili varken biz ne yapacağız şimdi? Hı? Delil diye getirdiğini ne yapıyor ona bir bakacağız. Hakikaten insan getirdiği delile rengini mi veriyor böyledir diyor, yoksa Allah'ın ve Resul'ün dediğini mi getiriyor? Kardeşlerim, ihtilaf olan her meseleye bakın, her fırka, yani hak batıl demiyorum bakın, kendi rengini verdiği için orada ittifak olmamış. Hep ayrılıklar meydana gelmiş. Mesela namazda secdeye giderken nasıl gidiliyor? Önce edeceğiz. Ama önce bir sağ diz, sonra bir sol diz diye pat diye gitme yok mu? Bunlar ne? Yani herkes muhakkak bir delil getiriyor. Şu ellerin ve dizlerin gittiği hadisteki iki tarafta aynı rivayet alıyor. Deve çöküşü gibi çökmeyin. Biri öyle anlamış, biri de öyle anlamış. Anlatabildim mi? Hatta bu konuda Allah iki şeyhe de rahmet etsin. Şeyh Bin Baz'dan Şeyh Albani'nin birbirine reddiyeleri var. Şeyh Albani, Allah kendisinden razı olsun, Şeyh Bin Baz'a Şeyh diyor, sen diyor Arapsın. Yani devenin nasıl çöktüğünü bilirsin ama aynı deve gibi çökmüşsün. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam önce elleri sonra dizleri götürmüştür diye hadis rivayet etmiştir. İmam Nesai'den, Ebu Davud'dan. Şeyh Bin Baz da Şeyh Albani'ye çok güzel bir reddiye vermiştir. Rüküden sonra el bağlama meselesinde. Şeyh'i severiz, ilminden istifade ederiz. Allah kendisinden razı olsun, makamını cennet etsin. Ama biz dinimizi daha çok severiz. Şeyh diyor ki rüküden sonra el bağlamanın bidat olduğunu söylüyor ve kendisi de hadisçi. Aleyhissalatü vesselamın rüküden sonra ellerini bıraktığına dair bize rivayet getirmezse aynı bidatı kendisine iade ediyoruz diyerek de ne yapmıştır? Allah onlardan razı olsun. Birbirlerini kırmadan ne yapmışlardır? Reddiye vermişlerdir. Ama topluma geldiğimizde bu hiç de böyle cereyan etmemiştir. Sen niye rüküden sonra elini bağlıyorsun bakayım? O, sen niye bırakıyorsun? Sen niye şurada şunu yapmıyorsun? Sen niye buradan? Ya Şeyh Albani böyle diyor. Bir diyor ki Şeyh Binbaz böyle diyor. O diyor ki şöyle. Peki ya Allah Resulü ne diyor? Nasıl yapmış? Olmaz. Sen Şeyh Albani kadar hadislere şey misin? Bugün Şeyh Albani'nin de eleştirildiği hem de ciltler dolusu kitaplar var. Hiç kimse masum değildir. Ne zaman o gün sahabeler arasında Allah onlardan razı olsun, geçen derste dediğimiz gibi Ebu Bekir ve Ömer, Allah onlardan razı olsun, temettü haccını yasakladığında İbn Abbas ne diyor? Allah Resulü yapmış. Sen hala yasakladı diyorsun. Ben korkarım başına taş yağmasından korkuyorum. Bizim itikadımız bu kardeşler. Hepsini seviyoruz, hataları sevmiyoruz. Hataları ön plana çıkarmıyoruz. Doğru olan neyse hayata geçirilmesi gereken de nedir? Odur. İşte bu şekilde bakılmadığı için bu sefer taassup meydana girmiş. Yani şurada o kadar çok örnek var ki birçok alimlerden falan meselenin özü, deminki anlattığım meselelerde kilitleniyor. Ne kadar örnek versek saatler de almaz, vaktiniz de almaz. Ama doğruya kişileri ön plana koyup da gidemiyorsak o zaman bu kitap sünnetten amel değil, bu sahabe yolu değildir kardeşlerim. Sahabe, Allah onlardan razı olsun, biri bir hata yapmışsa öbürü doğruyu gündeme getirerek onun da amel etmesine ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Geçen derste de zikrettiğimiz gibi ne diyor Abdullah İbn-i Zübeyir? Yap, fetvasını ver, vallahi seni rejim ederim diyor. Anladın? Eder miydi? Yapsın da bakalım. Ederdi. Allah hepimizden razı olsun. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip ona tabi olmayı, batılı da batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.